Oyembi yembi ngai mon frère, wana deja lili salongo yao. Oyembe linga bavi priveo, wana demote malokoso. Lelo na bavi priveo, lobi ekokoma na bafami. Lobi la jala ki mon frère, lelo na komi opposition. Okomina yembele yembele, lokola mwane tike bandeko. Nyonso yoko yembelanga, ezali kaka kurso pouvoir. Olobinga na nyatili yanzi, yo nyatitonga mon frère. Yango ye kurso pouvoir. Yembi yembi ngai mon frère, wana deja lili sanongo yao. Oyembe linga bavi priveo, wana demote malokoso. Lelo na bavi priveo, lobi ekokoma na bafami. Lobi na jala ki mon frère, lelo na komi opposition. Okomi na yembele yembele, lokola mwane tike bandeko. Yoso yoko yembelanga, ejali kaka kurso pouvoir. Olobinga na nyatili yazi, yo nyatitonga mon frère. Olinga kanazu wakateo, poto yeba na bomwana. Olinga kabatanga kateo, kombo nanga na miso na yo. Olinga kako sala sambla na bola munga na sala yo. Olinga kako yo kakateo, ofanko asalili kambo boye. Olinga kato sala konkurense, mamwaya eko zanga kayo. Obomi miziki ya batoe, na loko sona yo ya kamiyo. Ye kamiyo. Kanateo, na miso nanga oyoka kasonyo. Olinga kana motema na yo Kombo ya Franco eli moa Zambe sana yuta mbala mwe yuta balu kela yena sima Zambe sana yuta mbala mwe yuta balu kela yena sima